Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Ağustos Pazartesi. Yıl 2015, ay 8, gün 243, Hızır 118. 1436, Hicri Zilkade 16, 1431, Rumi Ağustos 18. Mircan Fırtınası. Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman Usman'ın vefatı. 1951. Günün tarihi. 148 yıl önce bugün 31 Ağustos 1867'de Le Fleur du Mal, Elem Çiçeklerinin yazarı Fransız şair ve yazar Charles Baudelaire 46 yaşında Paris'te öldü. 64 yıl önce bugün 31 Ağustos 1951'de akıl hastalıkları alanında isim yapan hekim Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman hayata gözlerini yumdu. Mazhar Osman, Toptaş'a tımarhanesini köhneleşmiş tedavi sistemlerini temelden yıkarak Bakırköy'deki modern akıl hastanesini kuran kişidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. I'm Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Başladı haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir Tinari Wen grubundan bir parçayla yaptık. Tumas Tinça adını taşıyor bu. Tenerife'nin yani çölün çoğulu anlamına geliyormuş Tinariwen ve çöller anlamına geliyor. Zaten çöllerin yaşayan insanları bunlar. Sahra bölgesinden Tuareg denilen müzisyenlerin, grubun, halkın. Aslında kendilerine Tuareg demiyorlar onlar ama başka bir ismi vardı, unuttum asıl isimlerini. Batılıların koyduğu isim Tuareg. Ve böyle Kuzey Mali'de, Afrika'da, Sahra Çölü'nün bölgesinin müzisyenleri, yaşayan halkından, müzisyenlerinden bir müzik dinledik. Niye çaldığımızı da o müziği şimdi Eduardo Galeano'dan duyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Yam yam Avrupa. Köleler gemilere tir tir titreyerek biniyorlardı. Zira orada beyazların kendilerini yiyeceğini zannediyorlardı. Aslında çok yanılıyor da sayılmazlardı. Eninde sonunda zenci ticareti Afrika'yı yutan bir ağız oldu. Eskiden beri Afrika krallarının köleleri vardı ve kendi aralarında savaşırlardı. Ancak insan avı ve ticaretinin ekonominin yanı sıra diğer her şeyin merkezine oturması Avrupalı kralların onu keşfetmesiyle başladı. O andan itibaren gençlerin alınıp götürülmesiyle Afrika giderek boşaldı ve bu onun kaderi üzerinde belirleyici oldu. Mali bugün dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. 16. yüzyılda çok zengin ve ileri bir ülkeydi. Timbuktu Üniversitesi 25 bin öğrenciye eğitim veriyordu. Fas Sultanı Mali'yi işgal edince aradığı altını bulamadı çünkü geride çok az sarı altın kalmıştı. Ama siyah altını Avrupalı köle tacirlerine satarak çok daha fazlasını kazandı. Aralarında hekimler, hukukçular, müzisyenler ve heykeltıraşların da bulunduğu savaş esirleri köleleştirilerek Amerika'daki tarım çiftliklerine gönderildiler. Köle makinesinin kol gücüne ihtiyacı vardı. Kol güçlerinin avlanması için de savaşlar gerekiyordu. Afrika krallarının savaş ekonomisi gün geçtikçe dışarıdan gelen her şeye daha çok bağımlı oldu. 1655 yılında Hollanda'da yayınlanan bir ticaret kılavuzu, Afrika kıyılarında en çok talep gören silahları ve oralardaki kralların kalbini kazanmak için verilmesi gereken armağanların bir listesini veriyordu. Listede cin çok değerli bir içkiydi ve bir avuç Murano kristali 7 köleye eş değerdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün ne olduğuna kısaca bakalım. 1895'te bugün Alman kontu Ferdinand von Zeppelin'i, yani uçan balon patentini almış. 1939'da Nazi Almanyası bir radyo istasyonuna, Polonya'da Gliwice radyo istasyonuna saldırı düzenlemiş, suikast. Ve ondan sonra da ertesi günde İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan, adımı atmış Polonya'nın işgal ederek. Yani her şey bir radyo yüzünden olmuş sevgili, evet, dinleyiciler. Ve 2005 yılında da El Aima bölgesindeki aynı adı taşıyan köprü üzerinde bir telaş, panik başlayınca insanlar bir şeyden kaçıyorlar. Savaş sürekli olduğu için, savaşın işgalin ve istilanın ikinci yılında oluyor bu. 1199 kişi oracıkta ölüvermiş. Tarihin büyük facialarından birisi olarak da kayda geçmiş. Köprü üzerinde bir intihar bombacısı bulunduğu söylentisi neden oluyor bu izdihama? Ve bulunmamış değil mi? İzdiham zaten. Yok galiba. Ardından izdihamdan sonra bu kadar insan hayatını kaybetmiş. Evet, savaş böyle bir şey işte. Evet, şimdi bakalım nelerimiz var, nelerimiz yok. Bugün bir kere çok saldırı, çatışma haberleri var. Ama büyük gösteriler var. Dünyanın dört bir tarafında baş kaldıranlar var. Ve de güzel bir AGM'miz de olacak. Belki bir 9.30-10 arasında Açık Gazete Magazin ekini size vermeye çalışacağız. Hazırlıklarımız tamam sayılır. Bu arada bir ölüm haberiyle başlayalım. Oliver Sacks öldü. Britanya kökenli, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan nöroloji profesörü ve yazar, usta yazar Oliver Sacks New York'taki evinde öldü. 82 yaşındaydı, kanserdi bir süreden beri. Uzun süredir asistanlığını da yapan Kate Edgar New York Times'e yaptığı açıklamada yazarın ölüm nedeninin kanser olduğunu açıklamış. Zaten Sacks'ın kendisi de Şubat ayında Yaşamım adlı bir yazı kaleme almıştı ve ileri evrede kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Ölümden de yani bu dünyada düşünen bir hayvan olarak yaşadım, bundan daha büyük bir mucize olamaz diyordu. Ve küresel iklim değişikliğinden de bahsediyordu o yazısında. Yeterince ilgilenemeyeceğim. Bundan sonra daha biraz tabii hayatımı farklı yaşamak zorunda kalacağım diyordu. Çok önemli aslında. Evet. Karısını şapka sanan adam, Mars'ta bir antropolog, Uyanışlar gibi pek çok kitabı olan 8 ayrı kitabı vardı. Türkçe'ye de çevrilmişti bunlar. Renk Köller Adası, Tungsent Dayı, bir kimyasal bir çocukluğun anıları gibi kitapları da Türkçe'ye çevrilmişti. Evet, dayanacak bir bacak diye de kendi bacağındaki büyük rahatsızlığı anlatan ilginç bir hikayesi var. Migren üzerine de çok önemli bir kitabı var. Evet, son derece büyük bir kültür tarihçisi gözüyle de bakabiliriz kendisine. Yani Tungsten'de de ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kimya merakının nasıl geliştiğini anlatıyor. Çok ilginç bir kitabı da o var. Osmanlı'da bir günaydın diyeyim bana. O kitabı o hediye etmişti yıllar önce. Buradan şeye geçelim. Protesto gösterilerine geçelim. Japonya. Evet. Barış, yarın barış günü. Bir tek Türkiye'de sanki yarın barış günü. Efendim? Bir tek Türkiye için Dünya Barış Günü değil mi yarın? Yok. Yani genelde böyle bir şey de var. barış günü olarak bir bölüm ülkede kutlanıyor bildiğim kadarıyla. Eski Sovyet ülkeleri, daha doğrusu Sovyetler Birliği'ne bağlı olan ülkeler ve Sovyetler Birliği'ne bağlı olmayan ülkelerde kutlanıyor. Şu anda Türkiye Birliği Sovyetler Birliği'ne bağlı olan bir ülke olarak 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'nü kutluyor. Barış gününü kutlamak için her vesile iyi olabilir aslında, ben öyle düşünüyorum. Bir ayda iki defa barış günü mü kutlayacağız ama? Tabii. Bir 21 Eylül'de, bir 1 Eylül'de. Belki iki defa kutlarsak barış gelir. Ha, o zaman kutlayacaksak her gün kutlayalım. Japonya'da yüz binler demeyeyim ama 100 bine aşkın sayıda, toplam 150 bine yakın insan sokaklardaydı. Savaş karşıtı protestocular. Japonya'nın yeni militarist başbakanının Shinzo Abe'nin şeye dönmesini protesto ediyorlar. Militarizme, ordunun deniz aşırı yerlerde savaşmasına izin veren güvenlik yasasını protesto etmişler. 150 bine aşkın sayıda insan Tokyo'daki Japonya Ulusal Diyeti, yani parlamento binasının önünde ve ayrıca da 200 birbirinden farklı noktada gerçekleşen gösteriler var. Tam böyle Japon usulü, gayet disiplinli ve başarılı bir şekilde yürütülmüş. 23 yaşında bir organize eden grubun öncülerinden 23 yaşında bir delikanlı, Aki Okuda, parlamento binasının önünde konuşma yapmış ve barışçı bir anayasamız var, onu korumak zorundayız demiş. Tokyo'daki gösterilere yaklaşık 120 bin, Osaka'da da 25 bin kişi katılmış. Bu gösteriler Şubat ayından beri devam ediyor. IŞİD'in kaçırdığı iki Japon vatandaşı vardı, Japonya vatandaşı vardı. Haruno Yukawa ve Kenji Goto. Bu iki kişinin öldürülmesinin ardından Japonya'da hükümet uluslararası operasyonları, askeri operasyonların izin verilmesiyle alakalı bir tartışma başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın uluslararası alanda, yani kendi ülkeleri dışında bir askeri operasyon yapmayacağına dair pasifist bir politikası bulunduğundan bahsediliyordu. Ben de o zaman bakabildim, o ilgi alanıma girmediği için o konulara. Ardından Şubat ayından bu yana sürekli devam eden protestolar vardı. Ya mevcut anayasayı değiştirmeye çalışıyorlar. Heh. Yani dünyanın en barışçı anayasalarından biri, yani ülkenin askeri operasyonu yapmasına değil, sadece şeye izin veriyor anayasa. Doğrudan saldırı karşısında kendini koruması halinde silah kullanabilir, yoksa olamaz diye. Fakat işte bunu değiştirmek istiyorlar. Artık İkinci Dünya Savaşı'nda emperyal Japonya'nın Kore'yi, Çin'i tarumar ettiği günlere geri dönmek mi istiyorlar bilemiyorum ama böyle bir durum var. Evet. Japon militarizmi de yani şakaya alınır bir tarafı yoktur. Alman nazizmle beraber pek bir ciddidirler yani. Onun sivil kanadı da oldukça ciddidir. Yani halen ufak bir moda akımı gibi kendini sürdürse de oldukça bir biat geleneğini sürdüren bir damar olduğu söyleniyor. Bütün kadınları seks kölesi yaparlar mesela, böyle orduya hizmet esastır filan. Ve bunun için de hala özür dilemediler biliyorsun. Nanking'in ırzına geçilmesi diye adlandırılan bir olay vardır. Çinli kadınların ya da Korelilerin böyle yıllar yılı resmen seks kölesi olarak kullandılar, silah zoruyla filan. Neyse, böyle bir sadece şeyde değil, Japonya'da değil, aynı zamanda 15 gün önce Güney Kore'yi ziyaret edecekti yanlış hatırlamıyorsam başbakan. O sırada da büyük protesto gösterileri düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı'nda özür dilemiyorlar diye işte. Evet, özür dileyin diye. Japonların Güney Koreli kadınları seks kölesi haline getirmeleriyle i̇şte alakalı. Diyorum, evet. Bir insan da, bir kişi de kendini ateşe vermişti bu protesto gösterileri sırasında Kore'de. Ama bu iyi bir şey. Müthiş fotoğraflar var hakikaten. Yani Reuters'dan bildiriyor. Bütün çok renkli ve canlı bir topluluk var. Oradan bir başka protestoya geçelim. Malezya'daki sokak protestoları ikinci gününe girmiş. Başkent Kuala Lumpur'da başbakanın istifasını istiyorlar. Ben bunu anlamadım. Sen anladın mı? Ben haberi görmedim açıkçası. Tekrar bir şey yapabilirseniz. Detay verebilirsiniz. Başbakanın istifasını istiyorlar. Sokak protestoları cumartesi günü başlamıştı. Dün de devam etmiş. Çok kalabalık ve canlı bir kalabalık var. Şey istiyorlar. Başbakanın yolsuzluk yapmış olduğunu söylüyorlar. 700 milyon dolarcık geçirmiş zimmetine. 700 milyon dolar. 700 milyon dolar. Nedense bunu, bu yolsuzluklara karşı bu Malezya'daki halk. Hı. Yani kendi paralarının gasp edildiğini düşünüyorlar herhalde. Kendi ceplerinden. Görmüşler mi 700 milyon doları alırlar? Yok. Yani. Tamam o zaman. Evet, tabii, bence de. Hayır, görseniz de bu fotoğrafı çıksa, ses kayıtları çıksa sanki bir şey olacak. O da ayrı bir hikaye. Ama yani görmek ayrı. IMDB diye neyin kısaltılmış olduğunu bilmiyorum. Sorma. Ama bir devlet fonu. IMDB mi? Malezya'dır herhalde M'si. Bir devlet fonu. Bunlar usulsüzlük iddiaları olmuş. Para transferleri ve birdenbire böyle bu ortaya çıktı deniyor. İncelemeler sırasında tespit edilmişti. Rezzak ben yapmadım bir şey diyormuş. Rezzak mı? Rezzak. Necip Rezzak. Ha, bir an sarraf dediğini zannettim. Yok. Rezzak. Eski Başbakan Mahathir Muhammed de cumartesi akşamı hiç beklenmedik bir şekilde göstericilerin yanına gelmiş ve eylemlerinize devam edin çağrısında bulunmuş. Bu da ilginç. Muhammed de hatta Rezzak'a istifa çağrı yapmış. Dün geceye kadar sürdürülmesi planlanıyor. Çok renkli gösteriler var. Hepsi bir örnek sarı renkli şeyler gibi. Protesto rengi o herhalde. En son 2012'de 3 sene önce yapılmıştı. O zaman tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti. Şimdilik bu yok. Fakat bu iş büyüyebilir. Nedense yolsuzluktan hoşlanmıyorlar. Evet. Ben anlamadım bu işi. Asya'yla mı devam edelim yoksa Orta Doğu'ya doğru geçelim? Gösteriler var. Tamam, Asya'da Hindistan'daki gösteriler var. Hayır, görmedim. Onu da Hindistan'dakileri sen söyle. Görmediniz mi? Ne olmuş yani? Neden görmediğinizi söyleyeyim. Çünkü 63 milyon kişinin yaşadığı bölgede mobil interneti kestiler. Protesto gösterileri sırasında birbirleri haberleşmesinler diye. Yapmamıştır. Hindistan'da. Koskoca Hindistan demokrasi. Dünyanın en büyük demokrasisinde böyle şeyler yapılır. Yapılır yani. Çünkü kas sisteminin en aşağı tabakasından bahsediyoruz. Hmm. Paternler. Kamuda çalışma ve eğitim hakkı gibi bir şeyden bahsediliyor. Yani bunları istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya hayır. Pateller gelmişler. Kamuda çalışma ve eğitim hakkı istiyorlar. Herkes eşittir diyorlar. Öyle mi vatandaşlar? Evet. Daha neler? Son protesto gösterileri oluyor. Ardından ülkenin %20'sini oluşturan bu patellerin yaşadığı bölgede Ahmedabad bölgesinde düzenlenen protestoları engellemek amacıyla 63 milyon kişinin interneti kesiliyor. Ve 8 kişi de hayatını kaybediyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor. Ama bu sefer kararlı gibi görünüyorlar. Daha önceki bir haberi hatırladım şimdi. Patellerin doğuştan diğer insanlara hizmet etmek için köle olarak yaratıldığına inanmayanların isyanı var. Evet. Dokunulmazlar filan vaziyeti var ya, elini bile sürersen mekruh oluyor. Yani değersen o insanlara bile sen bile kirlenebilirsin. İşte bu sebepten ötürü de Hindistan'da patel topluluğunun kamuda çalışmalarına izin verilmiyor. Kotaları var. Eğitim de alamıyorlar. Devlet dairelerine uygulanan kontenjanın kaldırılmasını istiyorlar zaten bu protesto gösterilerinde. Okullarda da aynı şekilde. Ne? Kamusal alana da çıkmalarını istemiyorlar patellerin. Ne acayip insan. Pateller de zaten ülkeden göç ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İngiltere'ye çok fazla göç veren bir topluluk olduğu söyleniyor. Yok öyle göç möç. O almıyoruz. Onu da sonra konuşuruz. Göç meselesinde de Avrupa her türlü yolu kapaması bekleniyor. Ama favori başbakanınız Modi de şiddetin kimseye yararı yok. Barışçıl bir diyalog ilerlemenin tek yoludur demiş. Evet, benim favorilerimden biri kesinlikle Narendra Modi. Çünkü Gandhi'yi katleden suikastçinin mensup olduğu RSS örgütünün, faşist örgütün Hindu milliyetçisi. O da üyesiydi. Gençliğinde de o teşkilatta çalışmıştı. Tamam, şimdi Asya'yı yani Japonya ve Malezya'dan sonra Hindistan'ı da kapsadıktan sonra Asya'dan şeye geçelim. Orta Doğu'ya, bizim bu taraflara yaklaşalım. On binler ayakta Lübnan'da. Konu aynı. Onlar da yolsuzluktan hoşlanmıyorlar. Kampanyanın adı ne? Kokuyorsunuz. Burnumuzun direği kırılıyor diyorlar. Ve çok hoş da yaratıcı pankartlar var. Alt üst oldum diye mesela. İngilizce yazmışlar. I am very upset diye gençler tutuyor. Beyrut'ta da devam ediyor. Yani you stink diye adlandırılan kokuyorsunuz hareketi devamlı olacağı benziyor. On binlerce hükümet karşıtı gösterici. Cumartesi de devrim devrim sloganlarıyla devreye girmişler. Ve bir sürü bu yolsuzluğa bulaştığını düşündükleri bakanların istifasını istiyorlar ve ultimatum vermişler. Bir çöp krizi var ama çöp krizi birdenbire şeye dönüştü. Çöplerin toplanması derken yolsuzluk karşıtı bir harekete dönüştü. Sevmiyorlar yolsuzluk. Merak etmeyin. Hırsızları istemiyorlar. Bu sorunun da çözümü yakın. Davutoğlu Lübnan Başbakanı Temmam Selam ile telefonda bir ufak görüşme yapmış ve çözmüş problemi. Arapça da konuşmuşlardır. Başbakanlık kaynaklarının edinilen bilgiye göre Selam, ülkesinde yaşanan krizin çözülmesi için Davutoğlu'ndan yardım istemiş. Selam, Türkiye'nin tecrübe ve kapasitesine atıfta bulunarak yolsuzluktan değil çöpten bahsediyor galiba. Ülkesine destek talebinde bulunmuş. Davutoğlu da teknik yardımda bulunmaya hazır olduklarını söylemiş. Yine yolsuzluktan değil çöpten bahsediyor galiba. Para sayma makinesi yollamayacak yani. Hayır, çöp toplama aracı gönderecek. Çöp aracı gönderecek galiba. Davutoğlu, ama sorun çöp değil ki. Ama Davutoğlu en kısa sürede teknik uzmanlarla Beyrut'a gidip bu işin çözüleceğini söylemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir heyet gönderilmek üzere çalışma başlatmış bile. Uyuyoruz, evet, doğru. 72 saat içinde yalnız talepler gelmezse çok büyüyecek bu işin, ısınır. Dayanın. Ülke çok ısınır demişler, ben söyleyeyim de. Dayanın, Davutoğlu geliyor. İşte böyle bir durum var. Davutoğlu Ahmet Bey mi? Ahmet Bey, evet. Ahmet Davutoğlu. Başbakan. 72 saat veriyoruz hükümete demişler. Yani salı akşamına kadar oldu taleplerimizi yerine getirirsiniz. Yoksa ocağın altını yükseltiriz demişler. Raşa Halabi bu kampanyadan, kokuyorsunuz kampanyasından genç biri. Ve gayet yüksekmiş aslında. Bu protestolar bize umut verdi. Geçen hafta da buradaydık ama bugün çok daha büyük olduk demişler. Devasa bir Lübnan bayrağını taşıyan Patrick Manoli'nin karısı da kocaman bayrağı taşıyormuş. Burada protesto için buraya geldik. Çünkü zaten bütün ülke bir çöpten ibaret, çöplükten ibaret hale geldi. Bunu temizlememiz lazım demişler. Tamer diye genç bir çocuk, Türk olmasın, adı Tamer. Soyadını vermemişler. Bayağı ilginç bilgiler var. Bunu da takip edeceğiz. Çok sayıda şey var. Şimdi ara vermek zorundayız. Oradan son bir gösterilere, bir de dün akşam da birazcık konuşma fırsatı bulduk da Big Easy programında. Katrina kasırgasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Ve New Orleans şehri ne tam anlamıyla düzelebilmiş değil, ne de pek çok iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik ve ırk ayrımının devasa boyutlarda birleştiği bir yer olmaya devam ediyor. Fakat orada da yükseliyorlar ve çok hoş da bir sloganları var. Denizler yükseliyor, deniz seviyeleri, ama biz de yükseliyoruz, ayağa kalkıyoruz diyorlar böyle. Ve çok ciddi bir, bütün Amerika'yı da sarsacak bir şey var. Olabileceği düşünülüyor. Bunun en önemli aktivistlerinden birisi, Hip Hop Caucus adını taşıyan bir örgüt var. Bir rahip var orada. Ve o cumartesi başlattık işi diyorlar. Ve bundan sonra Lennox Yearwood Jr. kendisi de hip hopçu ama rahip. Amerika'da ilginç şeyler oluyor ve cumartesi günü New Orleans'dan başlandı 10. yıl dönümünde. Bütün tur atıyorlar. Act on Climate diye bir ulusal tur, yani iklime iklim üzerine eyleme geçelim diye bütün Amerika'yı dolaşacaklar. Güzel de müzikler yapacaklar. Benim tanımadığım ama çok sayıda önemli müzisyen olduğu söyleniyor. Common, Anthony Smith, D1, Crystal Waters, Malik Yusuf gibi isimler varmış. Bir Amerika çapında turne başlıyor. Bu da bir protesto ayrıca. Zaten Naomi Klein de şeyi yazdı zaten. Eğer şimdi harekete geçersek tamam bunu hallederiz. Geçmezsek de bütün dünya bir Katrina olur diyor. Bakalım. Heyecanlı bir durum var. Şimdi ara. Açık Gazete. War grubundan yani Savaş adlı gruptan gayet barışçı bir şarkı dinledik. Why can't we be friends? Neden bir türlü arkadaş olamıyoruz, dost olamıyoruz diye. Hoş bir parça bir Eylül Barış Günü için çalmadık. Aslında Papa D. Allen grubun kurucu elemanlarından. Onun ölüm yıl dönümüydü 1988'de 30 Ağustos'ta. 1931 doğumlu önemli bir müzisyendi. Ona da bir günaydın dedik ve devam ediyoruz. Şimdi gelelim saldırılara filan. dünyadaki durum hiç iç açıcı sayılmaz. Şimdi iyi haberleri verdik, bütün gösterileri. Artık kemerlerinizi bağlayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bundan sonrası çok iyi geçmeyebilir ama magazine kadar dişinizi sıkacaksınız artık. Suudi Arabistan'da Yemen'in kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında Deutsche Welle haberi 35 kişi ölmüş. Ve ölenler kim? Bomba fabrika siviller. Çalışanları tabii, işçiler, yoksullar, siviller tabii ki öyle. Yani ve ne üretiyorlarmış onu tam göremedim ama içme suyu üretme tesisleri. İçme suları üretme tesisleri ne demekse bu, şişeleme mi acaba ya da paketleme mi suları. Oraya yakın Abs kentinde hedefi bombalamışlar. Saldırıda ölenlerin de hemen hemen hepsinin tesis çalışanıymış. Onlar da çalışmasınlar değil mi orada yani şimdi? Nasıl bombalamışlar? Bununla alakalı bir detay var mı? Çünkü Human Rights Watch yaptığı son açıklamasında Yemen'in bu cluster bomb dedikleri şey neydi o? Misket bombası. Ha, canister bomb. Ne diyorlar ona? Cluster bomb. Cluster bomb ya da nasıl telaffuz ediyorsunuz? Evet, misket bombası da bulunuyor oralarda tabii. Bunu söylemiş, kullandığını söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer de aynı şeyden bahseden imalarda bulunmuş. Yapmamışlardır, yapar mı hiç? Misket bombası kullanıyorlar. Suudi Arabistan gibi dinine bağlı iki ülke, dünyanın en dindar iki ülkesinden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Biri de Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Müslüman. İkisi, biri Müslüman, biri Hristiyan. Fevkalade dindar ülke yapmıyorlardı böyle misket bombası gibi şey. Vallahi yapıyormuş gibi duruyorlar. Yapılan aramalarda maalesef şey bulunamamış. Husi savaşçısı ya da silah. Su bulunmuş biraz işte, su şişesi falan. O 35 kişi öyle gitti. Sınır tanımayan doktorlar örgütüne göre son 10 günde Yemen'in Taiz kentine düzenlenen hava saldırılarında 65 kişi hayatını kaybetmiş. Hepsi sivil. Yani Husi savaşçı falan yok. Ama artık sivilleri öldürüyorlar. Bu suya yapılan saldırı. Bende de bir de şey var. Gıdaya yapılan saldırı var. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar İdlib iline bağlı Kafr Nabl. Dur daha Yemen'i bitirelim. Ama bu da buğday ambarına yapmışlar saldırıyı. Yani Sudan buğday ambarına geçelim. Dönelim. Yani. Bu sefer de saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı söyleniyor. 2 hava saldırısı yapmışlar. Ve doğrudan buğday ambarlarına hedef almışlar. Yani yiyecekleri, yiyecek depolarını yapmışlar. 21 sivilde şeyde ölmüş. Guta'da. Doğu Guta bölgesinde. Ha, öyle mi? Evet. Bu da ayrı bir saldırı. Evet. Hem suya hem gıdaya. Evet. Yemen'e dönelim. En büyük hedef olarak bakılıyor. Evet evet. Taiz'de de Yemen'in Taiz kentine geçelim şimdi. Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı güçler diye verilmiş haber. Bu da El Cezire'nin haberi. El Cezire Türkçe'nin haberi. İran destekli Şii Husiler arasında çıkan çatışmada 26 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış. Bir şey olmaz. Evet. Ve burada devrik lider Ali Abdullah Salih yanları filan diyor. Husilerden 21 ölü, 20 yaralı. Halk direniş güçlerinden 5 ölü, 12 yaralı. Böyle işte devam ediyor. Geçiyorum. IŞİD'in 200 kişiyi idam etmek için direklere bağladığı haberi var. Bu da Irak'ta. Anbar eyaletinde elektrik direklerine bağlamışlar insanları. Ve önce Ratbe ilçesi bu. Anbar ya da Enber vilayetine bağlı Ratbe ilçesinde kaymakam söylemiş bunu. İmad el-Dulaymi adlı kaymakam Anadolu Ajansı muhabirine özel bir açıklama yapmış. Önce kırbaçlamışlar bu kişileri. Evet. Güzel. Böyle kırbaçtan geçiriyorlar. Suçları neymiş? Bakıyorum. Vardır bir suçları şimdi. Örgütü protesto etmişler. Suçları buymuş. Öyle mi? Anadolu Ajansı'nın muhabirinin yazdığı haberde bundan bahsediliyor. Ama o zaman büyük bir suç. Evet işte o yüzden önce kırbaçlayıp sonra infaz edecekler galiba. Evet, elektrik direklerinde yapılmış bu. Bir de şey, Ratbe'de bir kişinin tartıştığı IŞİD militanını öldürdüğü bir kavga olmuş. Nezir El Kubeysi diye bir vatandaş. O da Kubeysi'yi şehrin kentin ortasında yakınlarının gözleri önünde kurşuna dizerek idam etmiş. Ama onun üzerine işte evet yüzlerce kişi de Kubeysi için düzenlenen cenaze törenine katılmış. O katılanları da alıp direklere i̇şte asmışlar. Bundan büyük işte. Protesto var mı? Evet. Halk yakınlarının öldürülmesi ve IŞİD'in bu zalimane uygulamalarını protesto etmiş tabii. Ama yöntem açısından kötü bir şey yapıyorlar. Suriye'deki isyanın başlangıcı da bu cenaze törenleri sayesinde olmuştu. Yüzünden olmuştu daha doğrusu. Ya öldürülen kişilerin cenaze törenlerini ateş açılmıştı. Oradaki insanlar öldürülmüştü. Ardından protesto gösterileri iç savaşa doğru evrilmişti. Şimdi IŞİD'in de yaptığı bu. Evet. Aynı şekilde kendi başlarına da gelebilecek son bu olabilir. Bir de hava desteği de var yukarıdan galiba. Evet, şimdi işte ona geçiyorduk. Gazetelerde var. Türkiye ve koalisyon uçakları, koalisyon dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri filan. Suudi Arabistan'da var aynı şekilde. Biraz Suudi Arabistan'da evet. Var. Deutsche Welle'den alalım bu haberi de. Dışişlerinden bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığından Türkiye'den. Koalisyona ait savaş uçaklarıyla birlikte IŞİD hedeflerine ortak hava harekatı başlatıldığı belirtiliyor. Mevcut işbirliği vardı zaten daha da derinleştirilmesi yönünde karar alındı da hatırlatıyor. Teknik bir belge de 24 Ağustos 2015'te imzalanmış yani. Başlangıç olarak bu yapılmıyordu bir türlü önemli bir değişiklik bu. Türkiye vurdu şu an itibariyle IŞİD mevzilerini diye de görülebilir. Evet şeyi tam bilinmiyor. Kapsamı. Halep civarında 7 mevzi vurulmuş. Sebep olarak da daha doğrusu amaç olarak da IŞİD'den arındırılmış bölgenin ortaya çıkarılması gösteriliyor. Böyle bir bölgeyi yaratmak istiyorlarmış. Halep'te. Peki, orada muhaliflere ve Esad güçlerine karşı savaşıyor. Peki ölen IŞİD. Yaralanan var mı? O konuda bir bilgi yok galiba. Hayır o konuda bir bilgi yok. Yani böyle dünyanın en gelişkin teknolojik bakımdan üst seviyede, en üst seviyedeki uçakların en üst seviyedeki teknik silah, roket filan atıyorlar. Ama ölen kalan olduğuna dair herhangi bir açıklama da yapılmıyor kimse. O zaman. Bu arada IŞİD Suriye'nin antik Palmyra kentinde 2000 yıllık bir tapınağı da havaya uçurmuş. Roma İmparatorluğundan kalma Bel Tapınağı'nın birçok bölümünü patlayıcılarla yıktığını duyurmuş. Evet sen söylüyordun işte gidemedik diye ne yapalım. Evet. Ama ben sana bir şey... Müjdemi isterim. Üç boyutlu olarak yeniden yapılacakmış video olarak. Lazerle iyi, tamam falan. Hologramla izleyeceksin. 3D bunları. Printed belki çıkarırlar. O üç boyutlu yazıcılardan çıkarılıyor ya. Olur yeni ya. Koca tapınak. Sahnede, perdede seyret. Yapılır ekranda ya. Seyret. İyi işte. Amerika'da resmen açıklamış. CENTCOM zaten. Doğal kararlılık operasyonları bu. Nasıl adı? Doğal kararlılık. Daha önceki neydi? Kararlılık işte fırtınası mıydı? Onları sorma. Çok büyük merakım var fakat aklımda tutamamak gibi bir yaştan ya, geliyor. Google var. Bu şeylerin adını, bu güzel isimlerin adlarını aklımda tutamıyorum. Tamam, Husilere karşı başlattığı operasyondu kararlılık fırtınası. Suudi Arabistan'ın başlattığı evet, operasyon ismiydi. Bunlar da doğal kararlılık. Neden bu kararlılık? Natürel yani bu. Organik. Sadece organik kararlılık. Bombalarıyla oynanmamış. Vay Allah. Pek gülecek bir durum da yok olsa da. Yani işte doğal kararlılık operasyonları ortak görev gücü. DKOG diye kısaltılabilir. Vay Allah işte böyle belirlenen hedeflere karşı ortak hava harekatı olmuş. Şimdi bundan sonrası daha da aynı vahamette devam ediyor. Diyarbakır ve Silopi'de polise saldırı 3 şehit 5 yaralı haberiyle devam edelim. Radikal gazetesinden var. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'ne ait bir araca PKK saldırısı olmuş. İki polisin şehit olduğu, bir sivilin de ağır yaralandığı belirtiliyor. Radikal'in haberinden alabiliriz bunu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK mensuplarının, militanlarının polis evine düzenlediği bir silahlı saldırı var. Bir polis memuru da burada hayatını kaybetmiş. Şırnak'ın Silopi ilçesinde yine polis aracına yönelik bir saldırı var. Burada da polis memuru Yılmaz Dikmen hayatını kaybetmiş. Ahmet Kılıç adlı birisi de var. Evet. Şey, Dikmen deniliyor Milliyet'in internet sitesinde. Polise polis aracına roketli saldırıdan yaralanan arkadaşlarına yardıma giderken pusuya düşürüldü, öldürüldü gibi detaylar verilmiş haberin içerisinde. Evet, görgü tanık yani İsmail Saymaz'ın ağırlıklı olarak başka yardım da alarak yaptığı bir haberde Doğan Haber Ajansı'ndan saldırganın faili olarak A.G isimli kişi aranıyormuş. Dicle kent bulvarında kapsamlı operasyon başlatılmış. Silopi'de yine aynı şekilde 3 YDGH militanı hayatını kaybetmiş. Gece 3'te çıkan çatışmalardan bahsediliyor. Sabaha kadar sürmüş. Evet. Bu da yine Radikal'den bir haber. Evrensel Gazetesi'nden de Erdal İmrek'in haberi. Gece polisin kendilerini takip etmesi üzerine kaçıp bir eve sığınan 3 genç evde polis tarafından öldürülmüş. Ali Ödük, Ali Can, biri 20, biri 22 yaşında, bir de yani aynı yaşlarda, ismi henüz kesinleşmeyen bir genç öldürülmüş orada da. Evet. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, gençlerin mahallede yürürken birden polisin kendilerini takip ettiğini fark ettiğini ve endişelenerek kaçtığını söylemiş. Aileyi evden çıkarıp bekliyorlar endişeli. Bu arada polis uzun namlulu silahlarla eve ateş açıyor demiş. Gençlerin silahsız olduğunu söylemiş. Ve polislerce infaz edildiklerini de söylemiş. Cenazelerin ise Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerekirken Habur sınır kapısına götürülmüş. Bunu neden yaptıklarına biz de anlam veremedik demiş. Evet, çok fazla bombalı saldırı var. Trene bombalı saldırı var. Elevzı Tatvan üzerindeki seyir halindeki yük trenine. Şırnak'ta askeri üsse saldırı var. Bingöl'de GSM vericilerine roketlerle saldırı var. Ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ilçe jandarma komutanlığına saldırı var. Van'ın il jandarma komutanlığına saldırı var. Ve biraz önce sizin bahsettiğiniz Diyarbakır ve Silopi'deki saldırılar, evet, var. Diyarbakır'da hayatını kaybeden polis sayısı da 2'ye yükseldi. Onu da söyledik zaten. Bu şeyden, Biyanet'ten fotoğraflar da var. Bizzat fotoğrafları Ferhat Encü çekmiş. Evdeki fotoğraflar inanılır gibi değil yani. Bütün duvarlar delik deşik. Tarumar olmuş bir ev manzarası var. Bir eve sığınan 3 gencin polis tarafından resmen infaz gibi bir şey. Yani açıkçası polis ve öldürülenler arasında çatışma yaşandı mı sorusuna da Encü şey demiş. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Biz infazın yaşandığı eve geldiğimizde gençleri kaldırmışlardı. Kimse görmemiş. Ailenin bize aktardığına göre gençler evin ailesine zarar gelmesin diye onları evden çıkarmış. Evet. Böyle işte. Çok vahim durumlar var. Mardin'i söyledim mi? Mardin'i söylemedik galiba. 9'u polis, 23 yaralı var. Mardin, Kızıltepe'de PKK'lılar. Yani ülkenin güneydoğusu tamamen bir yangın yeri, savaş hali. PKK'nın GSM vericilerine roket attığını Bingöl'de söyledik galiba. Tunceli Valiliğinden flash kararı söyledik mi? Kentin yolları 3 gün kapalıymış. 3 gün o kente giriş yok. Tunceli, Erzincan ve Tunceli Ovacık Karayolu valiliğin kararıyla 3 gün süreyle, sebebi güvenlik. Güvenlik sağlansın diye. Fotoğrafı var, böyle insanlar duruyor orada. Sık sık yol kesme olaylarına sahne oluyor oraları PKK'lı grupların. Ve böylece 3 gün ulaşıma kapanmış. Yolun kapalı olduğunu öğrenen vatandaşlar da Tunceli'de merkeze dönmek zorunda kalmışlar. O, havadan ve karadan operasyon yapılacağı haberi var. Diyarbakır Valiliği'nden de bir açıklama var. Silvan'da ölen çocuğun ekmek almaya gittiğini söylüyor. Yazılı bir açıklamada taşların arasına terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişinden sonra ilçe merkezinde infilak ettirilmesi sonucunda 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş. Fırına ekmek almaya gittiği öğrenilen bir çocuk. Tabii hafta sonundan gelen de dehşet verici başka haberler de vardı. Özellikle bir 16 yaşında bir çocuğun kaçış sırasında aracına ateş edilerek öldürülmesi durumu vardı polisler tarafından. Onun da sebebi şeymiş, ehliyetsizmiş. Hı hı. Bir 16 yaşında olduğu için araç ehliyet alamıyor kanunun. O ele geçmesin diye, yani bundan daha trajik bir ironi düşünmek zor yani. Ondan kaçarken, adını da vereceğim şimdi, Mazlum Turan 16 yaşında, Kızıltepe'de oluyor Mardin'de. Bir çevik kuvvet minibüsüne düzenlenen roket atarlı saldırının ardından polis geniş çaplı operasyon deniyor ya ona. Evet. Olay yerinde de dur ihtarına uymayan araca ateş açılınca Mazlum Turan adlı delikanlı hayatını kaybetmiş. Canlı tavuk satışı yapıyormuş. Bu işle iştigal ediyor ve o yüzden de işte araç kullanmıyor tabii. Ya bunun gibi olaylar çok yakın zamanda oldukça sık şekilde karşımıza çıktı. Yani askerlerin nöbetçi kulübesini pet şişe fırlattı diye taranan, evet, araçlardan bahsediliyordu. Ben de hatırlamıştım onu da. Ama mesela bir yaş daha büyütelim. 17 yaşındaki bir sığınmacı öldürüldü. Ege'de devriye gezen Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından, daha doğrusu onların içinde bulunduğu Frontex gemisinden açılan ateşle olay şöyle gerçekleşiyor. Yunan devlet televizyonunun haberine göre Frontex ekibindeki gemisindeki ekip 60 sığınmacıyı taşıyan hızlı teknenin farkına varmış ve mürettebata durma çağrısında bulunmuş. Ufak bir gemi, içinde de 60 kişi var. Yunan sahil güvenlik gemileri durun diyor. İnsan kaçakçıları ise bu çağrıya silahla karşılık vermiş. İddia bu. İddia bu, evet. Ancak bu haber resmi olarak doğrulanmamış. Bunun üzerine Frontex ekibi ateşe karşılık vermiş. 60 kişilik tekneye, ufacık bir tekneyeden açılan ateşle karşılık vermiş. Çatışmanın ardından sığınmacıların bulunduğu tekne durdurulmuş. Teknede insan kaçakçıları gözaltına alınmış. Yapılan aramada gemide 17 yaşındaki bir sığınmacının çatışmada vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmış. Silah bulunmuş mu? Ondan bahsetmiyor. Bahsetmiyor değil mi? Evet, ama öyle. Yani 60 kişinin bulunduğu ufacık bir tekneden açılan ateşe yine ateşle karşılık verebilecek kadar işini profesyonelce yapan ekipler şu anda Türkiye'nin de sınırında bulunan sularda geziniyor. Evet, yanılmıyorsam Konya'da da, yanlışsam düzelt, bir şey, silahlı kuvvetler mensubu bir genç adam. Evet. Konya'da değil mi? Evet, evet, Konya'da. Teğmen miydi? Assubay mıydı? Yok, assubay değil ama üst teğmen olabilir. Ha, üst teğmeni PKK'lı diye linç ettiler. Sabahtan, evet, okuyalım bari haberi. Buldum detaylarını. Konya'da tartıştığı ve sarhoş oldukları öğrenilen iki kişi tarafından koparılan PKK'lı yaygarası ile bir üst teğmen kısa sürede toplanan vatandaşlar tarafından linç ediliyormuş. Edilmiş de zaten edilmiş bir şekilde. Edilmiş canım. Hayır, zaten bilinci kapalıymış. Burnu kırılmış. Herhalde perişan edilmiş. Üst teğmenim demiş. Kimliğini göstermiş. İnanmamışlar. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Sosyal medyanın PKK'lı diye linç. Sosyal medyanın etkisinden bahsediliyor. Ve yakın sosyal bir medya saldırı üzerinde çok da ilginç bir tehditler hemen oracıkta oluşmuş ve başka bir yere giderken yolunu kesip bir daha şey yapmışlar. Sonunda yani bu örgütlü bir linç. Evet. Olayı askere olarak yapılıyor bu değil mi? Profesyonel bir askere yapılıyor. Evet, profesyonel bir askere yapılıyor. Yani dönüp dolaşıyor, gene sizi vuruyor. Evet, şimdi bu Bangkok suikastinden bahsetmedik. Bir de kısaca ondan bahsedelim. Çok ilginç bir olay. Bangkok'ta bir tapınağa, Tayland'da evet, Tayland'da bir tapınağa düzenlenen bombalı saldırı vardı. Evet, ülke tarihinin en önemli şiddet olaylarından biri olarak geçti. 14 yabancı olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren bir patlamaydı bu. Bu saldırının tutuklanan faiz zanlısının evinde yapılan aramada bomba planları ve çok sayıda pasaport bulunmuş. Ve Türk pasaportu da varmış bu kişilerin. Evet, çok acayip bir haber. Onun da ayrıntısını herhalde gelecektir. Evet, zanlının üzerinde çıkan ve 28 yaşındaki Adem Karadağ adına düzenlenen pasaportun sahte olduğu açıklanmış.

just like that. Sha la la la la la la la la la la la la. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do you remember when? We used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya da herkesin bildiği adıyla Van Morrison, İrlandalı ozan. Bugün doğmuştu, 31 Ağustos 1945'te tam 70 yaşında kendisi, Belfast doğumlu ve ona da bir günaydın dedik. Belki hafta içinde de Van Morrison'dan daha çok parça çalma imkanı da bulabiliriz. Çok önemli, hem şarkı yazdığı şarkıların sözleri açısından hem de melodik olarak da gayet kuvvetli, çok etkili olmuş, pek çok insanı da etkilemiş bir müzisyen. Onun ünlü şarkılarından Brown Eyed Girl'ü çaldık ama 70 yaşını kutlamayı burada bırakmamayı düşünüyoruz doğrusu. Van Morrison'ın bir günaydın diyelim ona. Ve devam edelim. Açık Gazete burası. Açık Radyo'da Açık Gazete. Ve bir iki önemli haber de elimizde kaldı. Bir tanesini şeyi söyleyelim. Demirtaş'ın, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın anayasal garanti altına alınmadığı için Doğu ve Güneydoğu'daki özerklik ilanlarına sıcak bakmadığını da söylemiş. Özerklik talebinin baskılara karşı sivil bir isyan olduğunu ifade etmiş. Tabii ki kentlerde silah kullanılmasını, bazı yerlerde göstericilerin eline silah alarak özerklik ilan etmesini doğru bulmuyorum. Bu bir sivil inisiyatiftir. Doğru olan tutum budur. Sivil alanda kalmasında her halükarda fayda görüyorum demiş. Önemli bir uyarı. Ayrıca da bir de şeyi söylemiş. Türkiye'de şiddetin aynı düzeyde devam etmesi halinde 1 Kasım'da seçim sandıklarının kurulabileceğini de düşünmediğini, ciddi bir kaygıyı da ifade etmiş, dile getirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Erdoğan da millet iradesine el koydu demiş. Fiilen bir darbe yaptı demiş. Lahey kentinde HDP'nin düzenlediği bir programda konuşuyor. Gazetecilere yaptığı açıklamalarda BBC Türkçe'den aktarıyoruz bunu. Ayrıntısıyla görmek ve izlemek isteyenler için BBC Türkçe'ye bakmalarını tavsiye edebiliriz. Önemli bir şey. Viyana'dan sonra Lahey'de de seçmenleriyle buluşuyor ve bir sohbetle Erdoğan'ın Türkiye'yi ateşe attığını söylemiş. Silahlara hayır demiş. Türkler için de özellik istiyoruz diyor. Ateşkeste ısrarcıyız diyor ana hatlarıyla. Darbe koşullarının olduğunu söylemiş. Ve işte genel muhalefeti bu şekilde örgütlemeyi düşünmüş. Bu Türkiye'den haber. Bir de ilginç bir haber daha vardı. Türkiye'den, bu selden 5 kişiyi kurtaran Artvin'in Hopa ilçesindeki şiddetli yağışların ardından Yoldere köyünde heyelan altında kalan 6 kişiden, yani çamur deryasının altında kalan 5 kişiyi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran Ebe Çiğdem Çakıroğlu ile ilişkin bir haber var T24'ten. Çok ilginç aslında. Hopa 112 acil serviste görevli kendisi. O gün, selin olduğu gün hastayı hastaneye naklettikleri sırada geri dönüyorduk. Hopa girişleri tamamen kapalı olduğu söylendi. Şoförümüz geri dönemeyiz dedi ama ambulans sayısı kısıtlı, mecbur gireceğiz dedim diyor. Ve orada hastaneye girdiklerinde bir kişinin çocuğum kayıp diye bağırdığını belirtmişler. Ben dayanamadım, çocuğunun nerede olduğunu sordum ve olay yerine gittik. 4 yaşında halen kayıp olan çocuğun babasıydı. Ve ondan sonra göreve çıktık diyor. Su görene gittik ama heyelan ve selden giremedik. Ambulans sel sularına gömüldü diyor. Müthiş bir hikaye aslında. Bu sırada Yoldere köyünde yaralılar olduğu anonsu geldi. Hemen oraya geçtik ama bir yerden sonra ambulans gitmiyordu. Tamamen yol kapalı dediler ama ben ekipler, AFAD ekipleri gelene kadar girmemiz gerektiğini söyledim. Diğer arama kurtarma ekipleri gelene kadar hepsinin öleceğini düşündüm. Bana sen kız başına hiç giremezsin dediler. Acil çantasını kapıp girdim diyor. Belime kadar heyelanın içine battım. Hatta bazı yerlerde boğazıma kadar da battım diyor çamurda. Ve çok ilginç bir noktaya işaret ediyor. 30 veya 40 kişi kalanları kurtarmaya çalışıyordu. 8 kişi heyelanın altında kalmış. Benden önce bir kişi ölü çıkarılmış. Herkes paniklemişti. Ben önce sakin olmalarını uyardım onları. Ne kadar panik yaparlarsa işin o kadar kötüye gideceğini anlattım. Sonra da diyor ki ben battım, onlar beni kurtardı. Onlar battı, ben kurtardım diye. Olağanüstü bir tablo çiziyor gerçekten. Ve mesela olay yerinde kimse iki kişinin öldüğünü söylemedim. Çünkü panik artacak ve diğerleri de oradan çıkamayacaklardı diyor. Böyle bir görevimi yapıyorum demiş işte. Evet, iklim olaylarıyla alakalı haberler hafta sonunda geldi. Iğdır'da sel 3 köyün ulaşımını kesmişti. Iğdır Tuzluca'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle böyle bir olay ortaya çıkmıştı. Dünyanın bir diğer köşesinde ise, Karayipler'de ise tropikal fırtınayla insanlar uğraşıyorlardı. Ölü sayısında 20 olduğu söylendi orada. Tropikal fırtına Erika yüzünden. Evet, Erika şimdi yani tropik mevsim, zaten tropik fırtınalar mevsimi, daha işin başındayız yani. Asıl şimdi çok vahim şeyler olacak ve Dominik'te şey olacak, onlara da bahsedeceğiz. Bir de son bir haber verelim, oradan da magazine geçelim. Gene T24'ten gördüğüm ilginç bir haber vardı, fotoğraf da son derece ilginç. İsrail askerinin şiddet kullanarak gözaltına almaya çalıştığı bir çocuk, 12 yaşındaki Muhammed Et-Tamimi. Beni yıldıramayacaklar demiş, gözaltına alırken şiddet uygulamışlar. Fotoğrafta da böyle uzun namlulu tüfekle çocuğun kafasına dayıyor. Ve kendisini kurtarmaya çalışan 3 kadına da tekme tokat saldırıyor o İsrail askeri. Evet, ve fark etmez diyor, beni yıldıramazlar demiş çocuk. İşgal sona erip ülkemiz özgürleşene kadar bu protestolara katılmaya devam edeceğim diyor. Uluslararası toplumda da büyük bir yankı yaratmış infial nedeni. Yani alçılı kolu ve haykırmasına rağmen kayaların arasına sıkıştırdığı çocuk, annesi ve 2012'de İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız olarak dünya gündemine gelen ablası, Ahed'in yoğun çabası sonucu gözaltına alınmaktan kurtulmuştu. Yani alçılık oluna filan bakmadan gözaltına almaya çalışıyorlar. Onu üzerimden atmaya çalıştım ama başaramadım demiş. Annem ve kız kardeşimin yardımıyla kurtuldum ama bu topraklar bizim. Onu mümkün olan her şekilde savunacağız. Yeri geldiğinde elimizdeki taşlarla, yeri geldiğinde ise İsrail ürünlerini boykot ederek. 12 yaşında bir çocuk konuşuyor. Bence günün sözü olmaya da adaydır. Yani evet, oradan artık şeye geçelim, magazine. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun pora ka fina halli nun param chan hung nam photo. Evet, Bahçeli'yi aradım, telefonuma çıkmadı, haftaya her şeyi açıklayacağım demiş. Bu hafta oluyor değil mi? Bu hafta. Bekliyoruz Tuğrul Türkeş babası. Başbakan yardımcısı. Başbakan yardımcısı ve ayrıca da birkaç koltuk daha. Üç koltuk deniyor kendisine. Bayağı ilginç bir magazinel haber. Tuğrul Türkeş'e verdiği üç koltuk sözünün ilkini başbakan yardımcılığıyla tutan AKP 1 Kasım seçimlerinde vekillik, daha sonra bakanlık verecek diye demiş. Türkeş'le ilgili babamın partisidir, beni atamazlar diye de ilginç bir sözü var. Babalarla oğullar ve babalarla kızlar arasında özellikle sağ partilerde ilginç paralellikler de var. Le Pen de mesela Fransa'da aşırı sağcı, neonazi diyebiliriz. Ulusal cephe, Front National, onursal başkanı Jean-Marie Le Pen, kızı Marine Le Pen tarafından partiden ihraç edildi. Nankörlük. Öz kızım tarafından kurulan tuzağa kurban gittim demiş. Marine Le Pen'in son açıklamasını da söyleyelim mi? Evet, bu National Front National Front toplantısında yaptığı konuşmada Fransa'nın legal ya da illegal bütün mülteci iltica başvurularını reddetmesi gerektiğine dair bir politikaya doğru gidilmesini önermiş. Evet, yani artık gelmesinler diyor. Ne legali ne illegali, ne yasalı ne de yasa dışı olan göçmeni kabul etmeyelim diyor. Evet, denizlerde yaşasın ya da hiç yaşamasınlar. Ya, babasını bile kabul etmiyor. Göçmenleri nasıl kabul etsin, onu düşünmek lazım. Bu arada ben şeyi de hatırladım, hazır magazine girmişken. Ali Bey de hatırlattı. Bir mal paylaşımı davası vardı. Hazine el koymasın diye rahmetli Türkeş, baba Türkeş mallarını kendi üzerine yapmıştı partinin. Daha sonra ama oğulları ve çocukları arasında da bir probleme de yol açmıştı yani. Ne oldu sonra bilmiyorum, hatırlamıyorum. Erbakan'da da aynı şey olmuştu, hatırlıyor musun? Evet. Son çözülmüştü ama bu problem galiba aile içerisinde. Ama 9 yıl içinde Erbakan'ın yalısı da 60 kat değer artışına uğramış. Bu da magazinin nadide parçalarından bir tanesi olarak geçebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormuşlar bu transferi, daha doğrusu bu bakanlık durumunu. En yetkili isim olarak muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmüşler. Kendisi de Türkeş'in katılımı renk getirdi kabineye demiş. Ne renk? Yani milliyetçilik dediğimiz zaman kırmızı olsa gerek herhalde. Ama şimdi sol sosyalist camiada da kırmızı var. Eflatun desen kadınların renk ne alanına renk girmiş oluyoruz. Evet. Bu arada kadın demişken ilginç bir açıklama daha yapılmış. Bej. Tuğrul Türkeş tarafından. Ne? Kadın değil, bayan. Bir kere onu düzelteyim ilk önce. Türkeş demiş ki bir bayan arkadaşım var, utanacağım görüntüm yok demiş. Bayan arkadaş. Evet. Çeşitli iddialar varmış kendisi hakkında. Sabah gazetesine konuşmuş o da. İlk kişi olarak. Seviye düşük olduğundan sustum. 400 bin liralık cip yalan. Partimin verdiği aracı dahi kullanmadım demiş. Gizli görüntümü varsa çeken o utansın demiş. O seviyeye inmek istemedim demiş. Hangi seviyeden bahsediyor? Seviye meselesi ha. Peki ben şey demişti. MHP babamın partisi. Bahçeli'nin beni partiden atmaya gücü yetmez demişti. Şimdi şu ilginç olan şeylerden biri, Türkeş Davutoğlu ve Erdoğan için neler demişti, hatırlıyor musun? Ne demişti? Yani Davutoğlu Erdoğan için mi? Hem Davutoğlu ve hem de Erdoğan için daha önce Tuğrul Türkeş, yani Alparslan'ın oğlu, Bizans bile AKP'den daha Türktür demişti mesela. Bu renk getiren kişi bir şey demişti sonra. Başbakanın, Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. İlk dönemini acemilik, ikincisi kalfalık, üçüncüsü ustalık diye ifade etmişti başbakan. Şimdi ancak totaliter rejimlerde, tek adam yönetimlerinde, yani demokrasiye yakışmayan ülkelerde, demokrasi içinde olmayan ülkelerde kendisi olmayan uygulamaların benzerini kendisi yapıp Twitter'ı kapattı demişti o zaman 2014'te. Daha çok da olmadı vakit yani. 1,5 sene bile olmadı. Biz bundan sonraki dönemin Sayın Başbakan'ın emeklilik dönemi olduğunu söylemişti. Bir de şeyi de söylemişti. Erdoğan milliyetçiliği ayaklar altına alacağız deyince şey demişti, biz o bacaklar kırılır, senin o bacağını kırarlar demişti. Yine şiddet. Renk, renk ama bu kan o zaman kırmızı olur belki. Evet. Kan. Ve şey de yani Bizans bile AKP'den daha Türktür lafını, tenkidimin ağırlığını mazur görür ancak üzülerek ifade etmek zorundayım. Bizans dahi duruşuyla bugün birçok AKP'liden daha millidir, daha Türktür demiş. Hı. O zaman ama şimdi bunlar geçti. Eğer eskiden kim ne dedi, şimdi ne diyor konusuna devam edecek olursak bence benim favorim, ya daha doğrusu sizin de hoşunuza gidecek isim, CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili görüşlerini değiştirmiş. Twitter'da hesabında Hazreti Muhammed ve Atatürk yaşasaydı saraya gelirlerdi demiş. Daha önce mecliste yaptığı konuşmada beraberce mi? Hazreti Muhammed yaşasa o saraya girmezdi ifadelerini kullanmış. Şimdi değiştirmiş. Bu sefer Hazreti Muhammed'in yanına Atatürk'ü de koyarak seviye saraya göndermiş. Türkeş, yani Tuğrul Türkeş seviyeden şikayet ediyor. Senin o bacağını kırarlar filan. Zaman şimdi kayması var. CHP'nin eski milletvekili İhsan Özkes'te de. Ya bir de şeyi ne dediğini de söylemem lazım daha önceden. Neyi özel, genel genel diye bağırıyordu. Evet, evet. Şimdi aynı adam çıkıp diyor ki benim kriptolu telefonumu dinlediler. E baba, sen devletin sana güvenlik işleri için verdiği telefonu oğlunla para transferi için kullanma sen de. Kim demiş bunu? Tuğrul Türkeş. Bizden. Demiş mi? Davutoğlu için televizyonda söylemiş. Erdoğan için. Evet. Karşımda bir siyasi parti var. CNN Türk'te Enver Aysever'in sorularını yanıtlamış. Ben T24'ten... Baba dedi kim? Baba hepimiz. Ha, genel. Hitap şekli olarak. Sen devletin sana güvenlik işleri için verdiği telefonu oğlunla para transferi için kullanma diyor. Montajı Devlet Bey'le ilgili komik bir şey yaptılar. Öyle yapınca iki cümle oldu. Herkes anladı montaj olduğunu ama Tayyip Erdoğan'ın kısık sesle konuşmasını bulacaksın. Ondan yapacaksın bir. Herkes Tayyip Bey dinine bağlı ve onu yoğun yaşayan biri olarak tanıyor. 3 aydır ben yapmadım, onlar yaptı demek yerine niye çıkıp vallahi de billahi de benim evimde böyle paralar yoktur, ben böyle bir haram işe bulaşmadım demiyor. Benim tek talebim onun yargılanmasıdır demiş. Bir sene önce. Tabii etrafında nasıl böyle kanını çektirecek nutuklar atan kadınlar olmadığı için gayet rahat konuşuyor Tuğrul Türkeş. Bayan arkadaşım diyebiliyor. Evet. O yüzden de saklamaya ihtiyacı da duymuyor. Evet. Bayan arkadaşım var demiş. Özel hayatının da hesabını yalnızca çocuklarıma veririm. Beni bilen biliyor. 12-13 yıldır bekar bir insanım. Bir bayan arkadaşım olduğunu zaten saklamıyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde Çankaya Köşkü'nde verilen bir eşli davete bayan arkadaşımla birlikte... Bayan. İkinci bayan geldi. Bayan arkadaşımla birlikte katıldım. Utanacağım bir özel görüntüm yok. 60 yaşında bir insanın bir bayanla, üçüncü bayan... Bir bayanlık görüntümü gizlice çeker, olduysa da çeken utansın. Bunu söyleyen beyinsizdir. Gizleyeceğim bir şey yok ki şantaj yapılsın. Bir başka bayan, pardon, bakana geçelim. Ha, Ayşen kadın. Gürcan. Evet. Börek konusu var. Şimdi AGM'nin mümtaz parçalarından biri bu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan seçim hükümetinde tek başörtülü ve ilk ve tek şimdilik başörtülü bakan oldu. Çok ilginç bir şey, gelişme var. Ayşen Gürcan, profesör bir kadın. Müslüman bir kadının börek yapmasını bilmemesi halinde ailesinin dağılacağı yönünde bir açıklama yapmış. Evet. Neyli börek ama neyse, konuyu dağıtmayalım baktığımızda. Dağıtmayalım zaten. Evet. Peynirle... Kıymalıysa dağılsın zaten, gelmesin. Olmaz, evet. Peynirli de olmaz bence. Neden? Patates değil mi? Her şey patates. Evet, patates. Yani. Cumhuriyet Halk Partili Aylin Nazlı Ak'a görüşmüş. Yani Hürriyet'te yer alan habere göre. Twitter hesabını kapatmış hemen bakan olmadan önce. İlk iş. İlk iş. bütün sosyal medyada tuş var. Bakan olma tuşu böyle diye basıyorsunuz. Bütün hesaplar siliniyor. Evet, bakan Halk Parti Milletvekili Nazlı Ak'a ulaştım demiş. Börek konusunu netleştirmek için. Aile Bakanı'nın börekle ilgili tweet'i maalesef doğru. Ancak bunu Sabah Gazetesi'nin haberleştirdiği doğru değilmiş. Takipçilerimin bilgisine demiş ve bakanı aradım. Bakan ne demiş? Böyle bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Tabii. Arkadaşlarım araştırıyor demiş. Böyle bir kariyere sahip olamadığım için ne kadar yanıyorum biliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim, unutacağım. Sonra etrafımdaki insanlar olacak. Ne söylemiştim ben? Hatırlayın diyecek. Onlar araştıracaklar bilgisayarı. Ne söylememiştim ben diye. Ve böyle bir konuyu da hatırlamıyor öyle mi? Yani Allah gecinden versin. Ne güzel arkadaşlar var. Bunları araştıracak insanlar etrafında dolanmış. Evet. Olaya pozitif yönünden bak. Var mı sizin etrafınızda ne söylediniz? Unuttuğunuz şeyleri hatırlamanıza yardımcı olabilecek insanlar. Hiç yok. Gelmeyen çok kitaplar yalnızım. Falan. Yok değil mi? Perişan. Bu arada Adalet ve Halk Kalkınma Partili Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de şahane bir söz sarf etmiş. Ve Milliyetçi Hareket Partili ve Cumhuriyet Halk Partili liderleri Aziz Yıldırım'a benzemiş. Anlayamadın değil mi? Hayır. İşte tabii. Biz milli hükümete oyuncu vermeyeceğiz. Biz bu geçici hükümete milletvekillerimizi göndererek onları bakan yapmayacağız. Lafını. Bu son derece yanlıştır. Yıldırım'ın tavrına benzetiyorum demiş. Yıldırım ne yapmış? Basketbol milli takımı baş antrenörü Ergin Ataman sebebiyle milli takıma oyuncu vermeyeceğim demiş. Nasıl? Karışık yani futbolda ilgilenmeyen insanlar için biraz zor anlaşılması. Bu basketten bahsediyor. Bakın o kadar zormuş işte. Spor diyelim o zaman. Peki şeye ne diyorsun? Yayın yönetmeninden İçişleri Bakanı Altınok'a yeni abi büyük gol attın. Hediye ettiğin tespihi hep saklayacağım diye yazmış. Yeni İçişleri Bakanı Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu. Seçim hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'la kabine listesi açıklanmadan yaklaşık bir saat önce uzun uzun görüşmüş. Kendisine oltu taşı bir tespih de hediye etmiş adam. O esnada mı? O görüşme esnasında. Fakat hiç bahsetmedi diyor. Sonra gitmiş eve çok memnun kalmış. Eve de işine dönmüş. Kelkitlioğlu. Bir öğrenmiş ki İçişleri Bakanı oldu. Biraz önce görüştüğü adam. Ve çok güzel bir şey yapmış. Yaklaşık iki saat süren bir sohbet yaptık. Hepimizin aklı yeni açıklanacak kabinedeydi diyor. Acaba sürpriz isimler falan olabilirdi. İşte makamdan ayrılırken çok kısa bir süre içinde Akşam Gazetesi'ne ziyarete geleceğim demiş filan. Sonra birden öğrenmiş ki abi çok büyük gol attın demiş. O an artık İstanbul'un eski emniyet müdürü olan Selami Altınok da böyle bir görevi bilmediğini, kendisi için de sürpriz olduğunu söylemiş. Kendisini çok yakından tanıdığım için söylediklerine bütün kalbimle inandım demiş. Biz de bütün kalbimizle bu açıklamaya inanıyoruz. Fakat ya, başka bir şey söyleyeceğim. Bu sürpriz mevzusu biraz karışık değil mi? O konuya da değinelim siz konuştuktan sonra. Evet. En son bir şeyde de vardı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye de bakanlık verildiği zaman benim için sürpriz oldu demiş. Hepsi sürpriz. Yani sürprizlik bir şey mi? Önceden hazırlık yapılması gereken bir süreç değil mi? Mesela bakan olması için bir milletvekilinin. Böyle bir zamana ihtiyacı yok mu? Hem iki bakımda hemen cevaplayayım sorunu. Bir kere böyle bir hazırlığa hiç ihtiyaçları yok. Hepsi 24 saat hazır bu insanların. Herhangi bir bakanlığa. Milli görev için. Evet. Yani, her bakanlık olabilir. Evet, her bakanlık olabilir. İkincisi, daha önemlisi bu görevi tevdi eden insanlar muzip karakterli ve şakacı insanlar. Onun için biraz böyle insanları sürprizde bırakmaktan hoşlanıyorlar. İlginç. Hem Erdoğan hem Davutoğlu'ndan bahsedeyim. Fakat şimdi bir saniye dönüyorum şeye. Bu Kelkitlioğlu'nun yazısında çok ilginç bir detay var. Daha bir saat önce beraber olduğumuz bak soru geliyor. Ha. Tamam. İstanbul Emniyet Müdürü bakan olacağını bana söylememişti. Bir gazeteciye bu kadar kötülük yapılır, böyle haber atlatılır diye düşünmeye başladım. Hemen telefona sarıldım diyor. Neden? Altınok'a sitem edecektim. Neden abi neden? Şimdi soru şu. Doğal olarak telefonu çok uzun süre meşguldü yeni bakan. Çünkü tebrik mesajları, telefonlar geliyor tabii. Israrla aramayı sürdürdüm. Evet, azimle. Ve kısa bir süre sonra Altınok telefonun karşısındaydı diyor. Bu bir karar vermesi. Asil'i arayan bakana ulaşır. Ama çok uzun süre meşguldü dedikten sonraki cümlenin kısa bir süre sonra diye devam etmesi biraz tuhaf değil mi? Uzun mu kısa mı? Arama vaziyeti. Yani o esnada ne yaptığına bağlı. Oturup çay içmiş vesaire. Kuyruğu bu ne uzuyor ne kısalıyor. Neyse geçelim. Peki ben bir soru daha sorayım. Evet, vaktimiz bitti ama neyse. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la geçen yılki resepsiyona katılan 3500 konuğu girişte karşılayarak tek tek elini sıkmıştı. Bu yılki törende el sıkışma olmadı evet. diyor. Peki söyle bakalım 5 saniye olsa bir el sıkışma 5 saniyeden daha kısa olmaz. 1 saniye 5 kaç ne kadar sürer bu sadece el kaç, sıkışma kaç dakika olmuştu demiştiniz? 5 saniyeden 3500 konuğu girişte karşılayarak el sıkmış. 3500 çarpı 5 17500 saniye. Bunda neye böleceğim? Boş ver ben yapayım sana. Evet buyurun. 5 saat. 5 saat mi? Evet 5 saniyede yani... sadece 5 saat el sıkışma töreni olur. Burada bir yanlışlık var ama harika bir fotoğrafın eşliğinde bu haber. 6 adet Türk bayrağının ortasında dimdik duran bir Tayyip Erdoğan yani bulunmaz bir fotoğraf. Burada Özkes'e ufak bir ekleme yapalım. Galiba Ömer Madra da kendisine davet gelseydi saraya gidecek gibi duruyordu. Öyle mi? Bu bir de kriz varmış. Son olarak ondan bahsedeyim. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 30 Ağustos törenlerinde bayrağın göndere çekilmesi sırasında ufak bir kriz yaşanmış. Emine Erdoğan oturmuş. Hemen yanı başında bulunan başbakanın eşi, Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da oturmuş ona bakarak. Ardından herkes ayakta onlar oturmuşlar. Ne olduklarını şaşırmışlar. Tekrar birbirlerine bakışıp ayağa kalkmışlar. Öyle mi? Neyse, ucuz kriz olarak geçiyor Cumhuriyet'in internet sitesinde. Ucuz atlatılmış. Böyle bir başka baka baka kriz oluyor. O kadar ucuz atlatılmamış yalnız. Kilis'te ne olduğunu biliyor musun? 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında valilik çelengi sunuluyor. Tabii çelenk sembolik artık çiçek falan konmuyor orada. Hı-hı. Öyle pankart gibi bir şey o. Bir polis geç selam vermiş. Düşünebiliyor musun? Aa evet. Ya çok fena. Ben düşünemiyorum. Törenin bitiminde polislere 40 dakika boyunca selam ve çelenk sunumu tekrarı cezası verilmiş. 40 dakika boyunca fotoğrafı da var polisler. Bir asker dalgınlıkla böyle selamı 3-5 saniye geç verdi için. Evet. Vermeseymiş o da. Bu işin neyinde var deniliyordu? Fıtratında. Fıtratında. Heh. Bu işin fıtratında var. Yani 40 dakika boyunca çelenk sunumu tekrarı yaptırmış. İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir. Bu da güzel değil mi? Vatandaşlar da hayranlıkla seyretmiş. Pardon. Şaşkınlıkla. TRT ve Anadolu Ajansı dışındaki basın kuruluşlarına harp okuluna girme yasağı konmuş. Onu da biliyor muydun? Hayır. Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerine geniş kapsamlı basın sınırlaması. Bu yılki törenleri sadece TRT ve Anadolu Ajansı muhabirleri takip edecekmiş. Gerisine izin vermemişler ve son magazini kapatıyorum artık. Kapanmam reklam değil, açılmak şeytana hizmet etmektir. Göz zinasına sebep oluyor demiş şarkıcı Niran Ünsal. Ay, bunu yapmayın. Ben yapılmaz zannediyordum Açık Gazete tarihinde Niran Ünsal'ın yaptığı bu demeçlerin verdiği haberleştirildiği metinler ama yaptınız. Teşekkürler. Çıkalım ama artık. Amerika'nın eski başkanlarından biri de şimdi kanser olduğu açıklandı ya. Kimdir efendim? Eski başkan Bush, Clinton. Daha da geriye mi gidiyor? Daha geriye. Reagan yaşıyor mu? Yaşamıyor galiba. Daha da geriye. Bana Wikipedia'yı açtırdınız yani. O da göz zinasından bahsetmişti. Oradan aklıma tamam, geldi. Durun. Çıkmadan gösterelim de merak uyandırmasın. Washington'dan başlamayayım ben. Sondan başlayıp. Obama, Bush, Clinton, Bush, Reagan, Carter. Ford geliyordu ve Nixon geliyordu. Neyse. Carter göz zinasından bahsetmişti. Niran Uçsal'ı ben tanımıyorum ama demek ki Carter'la aynı paraleldi. Göz, yani açıldın mı göz zinası oluyor. Bu olmaz demiş ve kapanmış. Bu olayı da kapatıyoruz. Tatil Uludağ'da. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun pora ka fina halli nun param tan hung nam poto. Evet, AGM'nin de sunumuyla birlikte Açık Gazete programının da sunumunu getirdik. Ama çıkarken gene de bir Van Morrison parçası daha, ünlü bir parçayı daha çalmadan gitmeyelim dedik. Domino parçasıyla Van Morrison'a kulak veriyoruz. Kendisi bugün tam 70. yaşını idrak etmiş bulunuyor. Ona da bir günaydın daha dedik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.